Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès el 100.3 de la freqüència modulada i això és En Companyia. Ja ho saben, cada dilluns, invariablement, perquè no ens deixen fer festes, no, les coses com no, siguin, és veritat. Venim aquí amb aquesta cita que tenim a Ràdio Martorell per estar amb vostès des d'ara fins a 2:15. Exacte. Dit això, jo em pregunto, per què és tan difícil tenir un mòbil? Per què és difícil tenir un mòbil? És difícil tenir un mòbil. Fa una estona, els nostres companys del programa anterior estaven parlant amb l'expert i deien que, clar, que els mòbils aquests que estan fent últimament, clar, per la gent gran és difícil. Bueno, però ja n'hi han de més senzills, no? No s'ho cregui. No? A mi se'm va morir el mòbil, senyor, ja sé que això no té res a veure, se'm va morir el mòbil la setmana passada, un mòbil que només feia 4 anys i mig que el tenia, que dius... Home, 4 anys són molts anys ja, per un mòbil. Escolti, la televisió, que va comprar el meu pare, la primera, ens va durar quasi 10, Però això fa molt de temps. Vostè m'està parlant de la prehistòria. Exacte. I llavors jo, dius, a veure, dius, vaig anar, dius, anem a buscar un mòbil, com que la meva senyora tenia punts. Clar. Del seu. Sí. Que no els feia servir, no els havia fet servir mai, dius, anem a buscar un mòbil. Clar. I perquè, clar, dius, I què va canviar el mòbil per punts? Eh? El punts per mòbil. Sí. Canvia. Sí, sí, o sigui, ella tenia uns punts i es veu que amb aquests punts et donen un mòbil. Mira, jo bé. Vaig anar a dir que... Si és com el cupon de l'ahorro de l'hogar. Exacte, exacte. I vaig treure jo el meu mòbil, dic, miri, jo tenia això. I se'm va quedar l'home mirant, volent dir, on va aquest amb el troncomòbil? I dic, jo tenia això, m'ha anat molt bé, no en vull un de similar, m'entén, una cosa com aquesta. Dic, és que jo el telèfon només el faig servir per trucar, que és la funció d'un telèfon. Sí. Quan sí. vull fer fotos, tinc una càmera de fer fotos. Clar. I quan vull vídeo, tinc una càmera, de fer vídeo. I quan vull ràdio, tinc una ràdio petita. I quan vull escoltar música, em poso uns cascos a casa i escolto música amb una parella de música. Clar. Diu, sí, però que això tan senzill ja no... Ja no diu, es fa. El més similar és això, i ja porta càmera. Ah, o sigui, ja ve, de càmera. Ja veus que no me'l faré servir. Diu, però bueno, amb els punts que té, és que vostès podrien dur aquell i a sobre encara li sobrarien punts. I clar, el senyor diu, home, aquest és més maco. Diu, sí, però té més coses. Clar. Que jo no faré servir. No, home, aviam, i jo li diré una cosa, per fer fotos sempre va bé, perquè el té a la butxaca. Vostè porta el mòbil com un telèfon només. Sí. I es troba amb un ensurt. Vol denunciar alguna cosa, vol tenir aquell instant. Mare de Déu, entre que jo trec el mòbil, miro a opcions on està allò de la càmera, enfoco i faig la foto, i ha passat allò. Però això ja ha passat. Ha de tenir una mica d'agilitat. Miri, a mi em passa com a Xile, que tenen el terratrèmol. Sí. Comença el terratrèmol i has de fer una foto. Sí. Han reconstruït la ciutat i encara estic tocant el mòbil. Encara està buscant el mòbil. Dius, espera, que ja ho tinc. Clar. Ja ho tinc. Ja. Quan jo faci la foto, diran, això ja està passat, home. I amb la càmera de fotos també és tan àgil? No, amb la càmera de fotos són més ràpid. Molt més. Perquè tinc més per la mà. Clar. A veure, jo soc de la d'això, que jo llegeixo les instruccions d'una cosa i me les aprenc les de coses memòria. Bàsiques que a mi em serveixen. La resta no m'importen, d'utilitats de l'assumpte. Però això és una més. Si té l'opció aquesta, llegeix les instruccions, l'aprèn i ja està. No, jo l'únic que vull saber és com enviar missatges, com llegir els missatges que m'envien, com desconnectar com trucar, el telèfon... Com desconnectar... Sí, per cert, no li he sabut posar en silenci, que això és una vergonya, li he hagut de parar... És que, escolti, és que no li ha donat temps de llegir les instruccions. No, me'l vaig trobar així de sobte. Clar, és nou, és de dissabte, escolti, encara està calent. El toco i l'olor i fa olor de nou. De nou. De nou. I jo li vaig dir que aquest en durarà tant, i em va quedar mirant un poquet. No m'interessa que li duri tant, De què viurem? Què passa, si tu t'entés? Clar. Si no t'he pagat ni 5, tots són punts. Però els punts els treuen d'altre lloc, no? Això sí, m'amenacen, que clar, si vostè... El contracte el rescindeix, llavors els hi ha d'esquitxar el telèfon, veu. Punyeteros. Què es pensava vostè? Diuen, no, sí, això sí, diu, però si vostè rescindeix el contracte amb el temps d'un any... Ha de pagar el telèfon. Diu, però vaja, com que ha estat tants anys, no es donarà de baixa ara. Dic, bueno, perquè no m'ha fet una oferta més bona, si no? Jo, com que sóc tan mercenari... Doncs és raro, perquè mira que ofertes se'n donen, No us escolto. Ara, últimament, tinc un altre sistema. Quan em truquen per fer una oferta, els dic... Jo només presto atenció a les ofertes que m'envien per correu. Llavors, l'altre dia, una noia molt amable de Gestel... bueno, pues deme usted su dirección, yo se lo mando. Dic, d'allà on heu tret el meu telèfon, podeu treure la meva adreça. Passi-ho bé. Molt bé. Molt bé. Escolti, miri, sóc poc xulo jo, però quan m'hi poso... S'hi posa. Escolti, faig por, I en tant. Fi. Bé, senyors, recordar-los que ja suposo que vostès ho saben i ja s'ha recordat abastament que avui fa un any que va morir Pepe Rubianes. És aquell senyor que jo sempre l'havia admirat per aquella particularitat que tenia en saber dir els tacos amb una elegància tal que no ho fenien. No. Ho és curiós, eh? No, i altres virtuts. Hi ha altra gent que et deia un taco i deies, ostres, que groller. Aquest senyor, per televisió, era capaç de dir-te 25 tacos amb una frase de 30 paraules i quedava com un senyor. Clar. Són les coses que té saber-ne. Exacte. I un gran monopolista, sí, com el senyor Godoy, que ja n'en queden pocs, eh? Que ara últimament està vostè veient per la tele que tots s'atreveixen a fer monòlegs, no. No, acudits, sobretot. Sí, ara han fet un altre programa d'acudits, ara n'hi ha dos ja. Ah, sí? Sí. Sembla el Telecinco arranca i diu, oi, això va bé. I Antena 3? Antena 3 també. Clar, normal. Que en el primer que van fer, que surt una model, que ara està fent... No, els he vist en terra filó. Resulta que tenien... tan poca fe en què funcionés, que vostè sap que graven seguit, no? Perquè és una cosa molt curteta, que no els hi van dir ni tan sols que es portessin roba d'art, canvi. Quan graven seguit, graven un programa, llavors diu, canvia't de roba i continuen gravant. Canvia't de roba i continues gravant. No, van dir, no fa falta perquè això, al cap de tres programes ens hauran tret, diu, perquè hem de fer el gasto. Clar. I van sortir durant tota una setmana vestits igual. Bueno, així no cal enredar l'audiència, avui es nota clar que està fet al mateix moment. Ara els discs, els acudits, escolti'm, d'allò antics, però antics, eh? Antics, sí, i dolents, no? Vol dir. Sí, bueno, n'hi ha alguns que... Però... Sabeu què dius? Vaig a veure-ho per fer l'esforç. Clar. Què vol que li digui? No. Era allò com el no te rías que és peor, sí, però amb uns altres personatges. I més desconeguts, per exemple. No, està la Martina Klein, que li deia la model, explicant acudits, que dius... Home, va amb la faldilleta curta... Que sempre és d'agrair, no? Sempre és d'agrair. Clar, de sobte dius... O sigui, ai, ja es deu haver acabat l'acudit perquè la gent riu. Vostè ha mirat els acudits? No, els acudits els escolto. Jo miro la Martina Klein. Ah, vale. És que vostè encara no s'ha enterat d'això. Jo miro la Martina Klein i escolto els acudits. I escolta els acudits. Clar, si jo mirés els acudits i escoltés la Martina Klein, la cosa no aniria. I la Martina Klein que explica acudits, també? Sí. Ah, sí? Sí, amb aquest to que té així sud-americà. Home, ja li dic que la miro, no l'escolto. Home, però si explica un acudit, bé que l'escoltarà, no? Sí, alguns. A veure, els típics acudits. Sí? Sí, típics acudits d'aquests que havia explicat a l'Eugenio, el que explica el Chiquito a la Calzada, el que passa el Chiquito amb el seu... Sí, cadascú amb la seva forma. L'Eugeni amb el seu estil i la Martina Klein fent de Martina Klein. Clar, ensenyant. Ensenyant. Molt bé. Ja ho va dir nostre senyor, ensenyat el que no sabe. Exacte. Amb aquesta frase tan puntera, anem a presentar la gent que fa possible aquest programa. Tenim el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta, que és el senyor que posa seny. Sí. És un senyor que no s'estressa. No, però va fent. Dóna tranquil·litat. És un senyor que el Saura, en vez de gastar tants diners amb el funxin, tindria que tenir un senyor com el Jordi Acosta. Dóna tranquil·litat. Exacte. Menys plantes i més gent eficient. Ja, clar, és el que necessita. Això és incompatible amb la Conselleria d'Interior. Bueno, i amb altres. I amb altres, bé. Bueno, deixi-ho estar. Doncs tenim el nostre tècnic, el senyor Jordi Acosta. Mm-hmm. Després tindrem a la redacció el senyor Manel Piñero. Tindrem el nostre etern becari, el Grum, que dona voltes per aquí i ens porta l'aigua. Sí, perquè malauradament el cafè, no el, cafè el tenim a Can Pistraus, com sempre. I després tindrem els nostres col·laboradors. Tindrem, com sempre, el senyor Jaume Catdevila Cap, que ens farà 5 cèntims, doncs, d'això de la imaginaria popular, dels autors d'humor gràfic, de revistes d'humor gràfic, etc. Després tindrem una entrevista amb el senyor Nacho Sierra, autor d'un llibre que es diu El cerebro entre les piernes, que parla de que els homes pensem amb l'entrecuix. Aquest senyor és aquell dels bitxos, no? Aquest senyor és aquell dels bitxos que havia fet altres llibres. Un d'ells era Los perros como son. Diu, pues ja que he fet els gossos, faré un altre, que és Los gatos como son. Exacte, clar. I després em sembla tenir un llibre que deia Los chimpancés i no com sé són? Què. No, i ho comparava amb els humans. Ah, molt bé. És un senyor que sortia Cròniques marcianes, que feia, portava animalets i clar, agafava les models i li posava una taràntula a sobre i li deia, tu ara ets la taràntula mascle i aquesta és la taràntula, i la model allà, gling! Bé, és un senyor que s'ha dedicat a això i és psicòleg, i un bon dia diu, vaig a escriure això. I ja està. Doncs parlem amb ell perquè ens expliqui per què els homes tenim el cervell a l'entrecuix. Després tindrem el senyor Sergio Fidalgo. No parla dels homes, eh? El títol del llibre és El cerebro entre les piernas, però no vol dir que siguin només els dels homes. Bé, seguim. Ai, senyor Ricard, és vostè. Que tan innocent. Què deia que tenia... Sempre amb el lliri la mà. Sembla mentida que a la seva edat encara cregui en aquestes coses. No, jo no crec en res. Vostè creu que si algú fa un llibre que diu El cerebro entre les piernas dedicat a les senyores, el vendrà? No, és que no ho posa, que estigui dedicat a les senyores. No, però el llibre dintre sí, home, vostè que no l'ha vist. És que sembla, no, sembla mentida. Clar, és que va amb el lliri la mà, deixa-ho estar. Doncs després tindrem el senyor Sergio Fidalgo i... Bueno. I per acabar, Bueno, ho intentarem com cada programa. Exacte. A veure, el mecanisme del senyor Sergio Fidalgo és un mecanisme estrany. Sí. O sigui, li dius, el guió me l'entregues dijous i l'entrega dissabte o vespre. Bueno, però llavors, hi ha temps fins al dilluns. Sí. Llavors el Jordi va de bòlit per tenir els talls. Clar. Llavors t'envia un missatge que diu, llamant-me a tal hora. Que dius, el qual l'escaleta se la passa per allà on cruça rodes els barcos. Bé, clar. M'entén? I llavors quan el truques està el contestador. I a partir d'aquí és quan entra el joc de dir, estarà o no estarà. Exacte. Aquesta és la incògnita. Aquesta és la incògnita. Llavors, de sobte, quan ja ha vist que se l'ha trucat diverses vegades, llavors truca ell, de dir, és que estava ocupau, i llavors és quan entra. I ho desgavella tot. Clar. Però bé, és la gràcia del directe. Exacte. Exacte. I dic, per últim, tindrem també el senyor Monegal, que ens farà la crítica d'en companyia des d'en companyia. Mm-hmm. I que, tal com anem, últimament es veu que ja es dedica a fer monogràfics del senyor Fidalgo. Ah, sí? Sí. També? No, aquesta setmana no crec, però vaja. En fi, tenen un charme. Sí, tenen un amor intern. Sí, un amor intern. Doncs bé, tot això, senyores i senyors, està coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell, benvinguts al programa Companyia, un programa que serà com cada setmana diferent, però estarà presentat i dirigit com sempre per Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia i anem a recordar la música d'un grup gironí que es deia Un Papa, La Catximba i els Rostolls de l'Angelina. I 21 minuts del matí, d'aquest matí de dilluns, i ens agrada sentir sempre la veu del senyor Jaume Capdevila Cap quan ens diu bon dia pel matí. Bon dia pel matí, senyor Cap. Bon dia al dematí, bon dia, bon dia. Bon dia i bon sol. Bé, això no ho he pogut dir en molts programes, això del bon sol. No, però avui sí, eh? Avui sí. Estàs aquí o estàs a Berga? Avui sóc a Barcelona. Estàs a Barcelona, llavors pots gaudir d'aquest sol que aquí no gaudim a Martorell perquè està núvol. Està núvol, a Martorell? Sí. Bueno, de tant en tant va sortint, van passant alguns núvols. Jo tinc la sensació que... Per contar la contrària, no? Sí. Sí. Jo tinc la sensació que el meu cotxe, quan va cap a un lloc, porta aquell núvol dels Monster a sobre. A sobre. I aparco i es queda el núvol aquí. Segur que quan ens en anem aquí sortirà el sol. Bueno, llavors tota la gent de Martorell està esperant ja que s'acabi el programa, no?, per poder gaudir una miqueta de... Exacte. Mentre, de solet, un, dia no, mentre un dia no en trenquin les cames... En fi. No, Déu-nos en guard, Déu-nos en guard. Déu-nos en guard. De què parlem, senyor Cap? Home, jo avui tenia interès de parlar de dos esdeveniments capdals en la història del dibuix i de l'humor gràfic de la història de la humanitat, com si diguéssim. Mm-hmm. Bé, bé. Un és l'aniversari d'en Ronald Searle, que és en Ronald Searle, no? Que és un dels grans dibuixants d'humor gràfic del segle XX. És, mm-hmm, a dir, és un senyor que aquest dimecres compleix 90 anys, sí, i que ha sigut, diguem, un dels tios que ha renovat la manera de dibuixar, no? És a dir, ha tingut centenars d'imitadors i la seva influència s'estén a tots els continents i a tots els dibuixants que avui en dia fem això dels ninots. Mm-hmm. I, bueno, és un senyor que val la pena. I l'altre... Encara està en actiu, no? Està en actiu, bueno, té 90 anys, ell, uh-huh, ell fa pinta, vol dir que és un ritme molt diferent del dibuix diari, però sí, encara doncs, està el tio... Doncs, encara havia fet, havia fet alguna cosa, no?, pel Cinet Boi... Sí, precisament aquest, uh-huh, aquest cap d'any, doncs, home, jo vaig tenir el gustasso de poder dibuixar la mateixa revista que ell, doncs, uns dibuixets. O sigui que aquest, uh-huh, cap d'any va publicar... Les últimes coses que ha fet, ell viu a França, ell, doncs, és dels anys... Els 60 ja es va instal·lar a França, diguem que es va cansar, com d'això del núvol, no? Diguem que allà a Londres, sí, hi havia també un núvol i el tio, sí, ja estava fins als nassos del núvol i va dir, bueno, me'n vaig a França amb un raconet... Que fa sol, la campinya francesa. Diguem que aquest cap de setmana igual també ha estat tapat, allà a França, que diu que la cosa ha sigut una miqueta cafre, també. Però... Ens està canviant el temps, sí, eh? Sí, acabarem, sí, anant, sí, tots a Irlanda, que allà farà sol, eh? No, però doncs se'n van allà i ara, doncs, i també llavors havia dibuixat molt, a part d'ell ha dibuixat The New Yorker, The Times, totes aquestes revistes, mm-hmm, americanes, Esquire, Holiday, Lilliput, totes aquestes, clar, però són revistes dels anys 60 i 70, eh? Mm-hmm. I les últimes coses que havia fet, doncs, van ser pel diari Le Monde, on ell havia dibuixat setmanalment, uns dibuixos molt expressius, molt, molt potents, molt, jo trobo, mm-hmm, molt interessant, eh? El seu grafisme, sobretot, el que més li han imitat és, diguem, l'epidermis, que és un traç molt trencat, sí, molt gruixut. I molta ratlleta. Una mica tremolós, exacte, i ple de ratlles, doncs, com molt descurades, mm-hmm, que en realitat, doncs, són descurades però no ho són, perquè realment ell busca aquest efecte de que està fet com així, com de qualsevol manera, però en realitat, mm, no està fet de qualsevol manera. Està estudiat. Allà on veus quan fa els esbossos i veus exactament on ha d'anar aquella ratlla, no? I, uh-huh, després veus el dibuix finalitzat i dius, home, és que clar que ha fotut aquesta ratlla aquí, perquè porta 15 dibuixos buscant a veure on la pot aquesta ratlla, no? És a dir, però sembla allò que han fet pam, com un esquitx, no? Com un, sí, traç que li ha caigut allà i bé, el, sí, deixo aquí perquè queda bé. Dius, no, està ben estudiat. Això és el que més li han copiat, diguem, l'estil, uh-huh, de fora, aquest, uh-huh, traç, aquesta ratlla, aquestes ratllotes fetes, i hi ha molts dibuixants, doncs, que... alguns és molt evident i d'altres molt menys evident, mm-hmm, han agafat aquesta manera de dibuixar, però doncs també hi ha una cosa més profunda, doncs, que és en composició i en el que és en l'estructura del dibuix, ha trencat, diguem, motllos, també, motllos, sí, que ara ja estem acostumats a veure de tot, no? Perquè aquest senyor, doncs, mm-hmm, va començar a dibuixar als anys 40, però en aquell moment... Era més acadèmic, sí, tot, era com, exacte, més. En un moment en què tot era com quadriculat, hi havia dos estils, diguem, o eres, diguem, acadèmic i dibuixaves realista, una miqueta exagerat, però bàsicament realista, mm, o dibuixaves allò, aquell dibuix tan geomètric, allò tan despullat, aquella línia tan neta, sí, i tan clara, sí. Ell va diguem, fer una melee, va agafar i va aconseguir fer... El un dibuix, matxembrat. Sí, un matxembrat, no? El dibuix antirrealista, però de caire molt realista. És a dir, sí, sí. Ell té uns reportatges per Holiday o per aquestes revistes americanes de viatges, és a dir, té uns retrats de paisatges de París, per exemple, o de, mm, Hamburg. Hi ha un llibre que és de ciutats alemanyes, mm, que és espectacular, perquè realment capta, diguem, l'essència dels llocs i dels espais i dels ambients, una cosa molt més profunda inclús que un dibuix realista, però ho fa amb un dibuix absolutament caricaturesc, no? És molt interessant, no? Mm-hmm. I segurament, doncs, per exemple, per lectors que diguin, no, jo aquest senyor no em sona de res, ai, lectors, això són oients, ui, no, a la, sí, ràdio. Sí, sí, sí, estem a la ràdio. Bueno, tot s'arribarà, sí, eh? Sí, no, però clar... El pas que anem ens llegiran i tot, eh? Home, sí, sí, però... Escolti, ens posaran davant del transistor l'MP3 i ens llegiran, sortiran les lletres, pim-pam, pim-pam, pim-pam. No, però, mm, està bé perquè, clar, parlar de dibuixants per la ràdio és interessant, però el més maco és poder-ho veure, no? Mm. Però segurament qualsevol persona li sona el grafisme de la pel·lícula sent un dàlmates, no? L'original, sí, de la Cruella de Vil. Sí. Mm. Doncs el Ronald Searle és el responsable. Si us hi fixeu, aquesta pel·lícula és bastant diferent de les altres pel·lícules de Disney, no? És a dir, si compares el sent un dàlmates amb qualsevol Bambi, altra pel·lícula, amb Bambi, però amb qualsevol altra, si et fixes amb el grafisme, purament amb el grafisme, els fons, per exemple, són molt Ronald Searle, els personatges no tant, estan molt disneyaritzats, sí, eh? Sí, molt més ensucrats, com si diguéssim, molt més... Però el, mm, que són els fons, uns fons molt, molt abigarrats, molt... Molt, jo crec que la, sí, gent, doncs, pot fer-se una idea de l'estil de dibuix que em refereixo pensant en aquesta pel·lícula, que pràcticament, doncs, jo crec que tothom més o menys l'ha vist, clàssic, tothom és un clàssic, és un clàssic, sí, sí. Però la pel·lícula, llavors s'han fet les sèries i s'ha fet una altra versió en pel·lícula de personatges reals, em refereixo a l'original, sí, dibuixada, no? En Renal Celi va treballar en el que és el desenvolupament dels personatges i en els fons. Sí, bueno, els fons, evidentment, doncs també, però sobretot en la imatge global de la pel·lícula, no? Mm-hmm. I jo penso, doncs, que és un dibuixant, doncs, que després ha la seva influència, doncs, per exemple, amb en Gin, doncs, que va ser director, sí, del Jueves. Sí, hi havia estat director Papus, també. Papus, sí, també, doncs, és un dibuixant que el va influenciar moltíssim, no? Aquest traç, en Gin, doncs... Era l'humorista elegant, el Gin. Sí, sí, sí, sí, sí, no? Perquè tenia aquesta gràcia, aquesta subtilesa de pinzell, doncs, xucla d'en Ronald Serle, aquesta, diguem, aquesta sensació d'improvisació, que els dibuixos estan això com que els hi falta com un acabat, no? Però no els hi falta, no? No, és a dir, no, com que tenen aquest traç tan suelto, tan deixat anar, tan lliure, i això és Ronald Serle 100%, no? Mm-hmm. Sí, sí. Aquesta capacitat de dibuix. Però es treballava molt el llapis, el Gin. Molt, clar. Treballava molt el llapis, el Gin. Després dona la sensació, dius, mira, ho ha fet amb quatre cops de pinzell, com tu dius. Dius, però estava el llapis molt treballat, eh? És la característica d'aquests, sí, dibuixants, no? D'aquest treball que és a sota i que normalment no es veu, i que és la gràcia que no es vegi. És a dir, la gràcia és que tu mires això i diguis, home, sí, quina frescor, no? Quina, sí, sensació de... Ho ha fet amb un plis-plas. Que és tan fàcil que hasta a mi mateix em sembla que jo ho faria, això. Sí. Mm-hmm. Això, jo penso que si això està ben fet, reflecteix que l'artista en sap un colló. És, sí, a dir, sí, sí, sí. Perquè aconsegueix fer fàcil una cosa que no, que està que no molt treballada, que és difícil. Exacte, no? Sí, en canvi, si tu veus un tenen el seu mèrit, no? Quan veus un dibuix que està molt treballat, però que a més hi veus la feina, ja anem per un altre camí. Ja és... Sí. Una altra cosa, no? És a dir, pots es veu la trampa. Avaluar la tècnica, pots avaluar, però també marca les distàncies. L'artista diu, jo en sé un colló, i tu estàs allà, ja, i mira, i gràcies. No? Jo penso que aquesta és una de les gràcies d'aquest art, no? I doncs, aquest personatge que és importantíssim, doncs, que fa els 90 anys, doncs, bueno, els que fem cosetes de ninotets, l'hem de recordar, perquè segurament hi ha molta gent, sí, jove de la meva edat, segurament, que no saben qui és, ni saben que ha fet, i penso, doncs, que val la pena recordar que sí, que hi ha gent que ha fet coses, sí, no? És a dir, abans de la banda, doncs, hi havia altra gent. Són dos quarts. Dos quarts. Dos, doncs, quarts. Se t'ha quedat una cosa en el tinter, que suposo que la podrem... Una cosa rapidíssima. Doncs rapidíssima. Aquest dimecres, 3 de març, a l'Ateneu de Barcelonès hi ha una mena de conferència, amb el Quim, amb en Josep Maria Cadena, amb l'Enric Ventura i jo mateix, que parlarem de còmic, cultura i contracultura, a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número... Sí. No sé quin número, de Barcelona, Pim-pam, ja està. Molt bé. Molt bé. Doncs ens veurem el dimecres. Molt bé, que vagi molt bé, merci. Adéu-siau, que... Adéu-siau. Escolta, estàs increïble. T'has aprimat molt. Com ho has fet? Pues gracias a Bioresonancia en Martorell. Me enseñaron a comer bien bajando peso, a fortalecer la musculatura y reducir la celulitis. ¿Y cómo has aconseguit? Con el circuito reductor de Bioresonancia, que te ofrece tratamientos reductores, reafirmantes y de mesoterapia, con productos naturales y dietista y sesiones de pilates. Qué complet. T'haurà costat molts diners. Al contrario, cada tratamiento solo me ha costado 14 euros. Increïble. Jo vull reduir volum com tu. Pues infórmate en Bioresonancia, en la calle Francesc Macià 39 de Martorell, o llama al 93-775-3660. 93-775-3660. I a internet bioresonancia-martorell.es. A Òptica 2000, el seu audiòfon des de 499 euros. I el podrà pagar fins en 12 mesos sense interessos. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés S.A. Tornarà a sentir fins i tot el vol d'una mosca. Òptica 2000, Rambla de les Bòbiles, cantonada Joan Maragall, Martorell. Ara ja tens un bon restaurant libanès molt a prop de casa.

No, perquè quedaria lleig. A part que la veu canviaria. Sí. Clar, si jo em tapo una... Bona mama. Però si no me'l tapo, doncs... Exacte, sí. Deixi-ho estar. Doncs moltes coses d'aquestes no les podríem fer, però estem contents de treballar amb aquesta vegada, això. I vostès diran, què m'està explicant aquest? Doncs això. Els estic explicant tot això perquè hem contactat amb el senyor Nacho Sierra. I, clar, vostès saben que les coses de la ràdio doncs, necessiten un temps. I mentre això es preparava, el tècnic diu, dieu-me quatre coses. I jo anava a dir-li una, dues, tres i quatre. I ja però, està. Però no, fer, no és això. No és o això. Fer allò que fan tots els quan proven un micro, que diuen un, dos, probando. Clar. Dius, no, queda lleig. Doncs bé, senyors, senyors, fa una estona els hi parlava jo del senyor Nacho Sierra, que és un senyor que vostès el coneixeran pels seus programes de televisió, per la seva intervenció en programes de ràdio, per articles que ha escrit, sempre basats en el món animal. També ha escrit llibres com Los gatos son como son, Los perros como son, El mono enmascarado, Lo que el hombre tiene de mono. Però ara ens ha sorprès. Aquest senyor, de sobte, canvia el registre i escriu un llibre que diu El cerebro entre las piernas. Buenos días, bon dia, Nacho Sierra. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bien. Yo hablaba de que, supongo que no entiendes el catalán, ¿no? Sí, no, lo he entendido algo. Sí, pero yo... tampoco me arriesgo a... No te preocupes, no te preocupes. Yo decía que llevas una trayectoria hablando de animales y de pronto te lías la manta a la cabeza y escribes un libro que es El cerebro entre las piernas, que el señor Soler y yo discutíamos, que él dice que no solo los hombres tienen el cerebro entre las piernas, que hay mujeres que también. Bueno, yo creo que pocas, ¿eh? La mujer tiene la cabeza en su sitio. Yeah. Nosotros yo creo que muchas veces la perdemos o no sabemos dónde la tenemos. Pero bueno, esto de escribir este libro, la verdad es que ha sido una anécdota profesional, porque después de 9 libros de animales, bueno, pues quise como divertirme un rato. A mí el humor siempre me ha gustado. De hecho, yo soy de los que por la noche escribo, incluso hasta he escrito algún que otro monólogo que he dado a algún amigo mío por ahí monologuista, es decir, tengo una, digamos, una profesión ahí frustrada que no la he explotado mucho. Y esta vez, apoyado por mis amigas, que siempre me contaban sus problemas de pareja y que siempre decían, oye, esto es muy bueno lo que me has escrito, ¿por qué no haces algo? Tal, al final, bueno, pues mira, he recopilado todo esto y he hecho este libro, que bueno, es un libro de humor, que como digo yo, hace reír y bueno, y también hace pensar. Yo a mí me contaron, no sé si es verdad, que cuando tú lo llevaste a Planeta para editar, tú lo querías hacer en seudónimo. Y te dijeron, no, aquí tú pones Nacho Sierra o si no, no hay libro. Sí, yo pensé que el poner mi nombre no era comercial, fíjate, porque digo, bueno, es que pues, mi imagen está muy unida al mundo animal, todos mis libros pues han sido libros, quitando uno que hice de humor hace mucho tiempo, se llama Cómo tener un perro y no perder la cabeza, el resto pues eran libros más o menos serios, incluso algunos hasta áridos, ¿no? Sí, sí. De leer, entonces, bueno, pues pensé, no, esto no es comercial poner mi nombre, pero no me dejaron, me dijeron que no, y bueno, pues me he arriesgado. ¿Y te ha funcionado? Estamos muy muy contentos porque el libro, en 15 días ha vendido 1.500 libros, estamos ya preparando la segunda edición y bueno, la verdad es que no pensábamos que hubiera tanto interés y por eso la edición primera nos hizo muy grande. Está habiendo algunos problemas de encontrarlo. Aquí hay dos factores. Hay mucho interés por parte de las mujeres, del sexo femenino, para saber qué trucos utilizamos los hombres o cómo lo hacemos los hombres. Y también supongo algún amigo tuyo que dice, a ver qué habrá contado este de mí, que le conté yo una cosa... Sí, no, más que sí, porque es que son todos casos reales y hay algún amigo mío que me ha dicho, oye, has dicho demasiado, me van a pillar, tío. Claro. Entonces, sí, la verdad es que son todos casos reales, en ningún caso me invento nada, que son o bien amigos o conocidos, pero personas con las que yo he podido hablar y me han contado pues estos corrillos que hacemos a veces los hombres a la salida del bar tomando el aperitivo, nos contamos muchas veces pues nuestras infidelidades, cosas que ellas no hacen. Ya. Son más discretas. Pues son mucho más inteligentes. Y mucho más discretas. ¿Y cuántos amigos has perdido? No he perdido ninguno porque la verdad es que les he cambiado el nombre, les he cambiado la dirección, la profesión, perdón, y bueno, en principio no, además yo como digo siempre, mis amigos son todos osopandas. El osopandas es el personaje de mi libro, que es fiel al 100%. Todos son osopandas, todos son maravillosos. Ya. ¿El hecho de ser psicólogo ha facilitado eso de que te comenten cosas, te cuenten sus intimidades? Sí, la verdad es que yo creo que... yo la verdad que me aparté de la especialidad humana, me dediqué al mundo animal, a la conducta animal, pero durante la carrera, pues sí que es verdad que te vas impregnando de todos estos componentes, estos conceptos psicológicos y terminas también aprendiendo a ayudar, ¿no? Y bueno, pues sí soy un buen... yo ahora mismo tengo varios amigos que me lloran sus problemas y amigas que me lloran sus problemas y soy un poco aquí como, digo yo, el consolador, en el buen sentido de la palabra. Claro. Para eso tenemos un psicólogo, ¿no? Es el psicólogo de cabecera. Es verdad, sí, hay veces que me dicen, tío, si fuera psicólogo de humanos, estarías forrado. Hay una cosa que yo estaba pensando ahora. Si en el libro tú has volcado muchas experiencias de amigos, supongo que también alguna de tuya. Tú vives en pareja, entonces tu pareja puede llegar a sospechar, decir, bueno, ¿tú has hecho alguna de estas cosas o no? Claro, sí, este es el peligro que estás corriendo ahora. No, o sea, yo este libro lo he escrito más en un momento en el que la dedicatoria se le dedico a mi pareja, en el sentido de que yo creo que ya he desconectado mi cerebrito, hablando de mi cerebro entre las piernas. ¿Por qué? Pues porque quizás por la edad que tengo, porque he vivido mucho, no para bien o para mal, quizás pues no me han salido bien las relaciones de amor y por eso he tenido muchas, y he podido aprender de todas, y he aprendido qué es lo que no hay que hacer, aunque todavía no sé qué es lo que hay que hacer para que funcione. Eso no lo sé, pero lo que no hay que hacer te puedo asegurar que sí que lo he aprendido. Y bueno, pues yo aquí lo he escrito en un momento en el que, como digo yo, me he retirado de los ruedos, me quiero retirar, yo siempre lo he dicho, aunque vosotros, bueno, pues sois catalanes y Zidane no es la figura ejemplar, pero yo, que soy del Madrid, siempre he dicho que me quiero retirar como Zidane por la puerta grande, y no en el peor momento de tu vida, ya a los 60 claro, y tantos, sí, que tengas, ya, claro. Buscando por ahí quién te mira o quién te dice algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues lo he hecho ahora. Está muy bien, bueno, o sea, he contado, que estás apartado de la circulación. Sí, no, y aparte que, bueno, sí he contado cosas que me han ocurrido a mí, ¿no? Es decir, la persona que se vea ahí reflejada va a saber que es ella, ¿o no? Y bueno, mi chica pues sabe perfectamente que hay cosas que incluso yo he contado, ¿no? Que soy yo. Pero bueno, ahí queda un poco en lo que digo yo, ¿no? Yo no hablo de mi vida privada, entonces descubra siquiera qué partes de mi vida privada, ¿no? Esto es bueno, por si algún día te dedicas a la política, no encontrarán trapos sucios. ¿Te lo has pensado? No, trapos sucios algunos encontrará seguro. Nacho Sierra, pues hemos estado hablando de este libro, El cerebro entre las piernas, que dices que ahora es difícil de encontrar, pero que dentro de poco hay una segunda edición. Sí, la verdad es que ahora se encuentra bien en las grandes superficies. Quizás en las librerías más pequeñas es donde se ha agotado, y como las editoriales siempre buscan un número determinado ya para poder emprender la segunda, estamos ahí en este punto. Yo creo que yo calculo que en un mes ya empezará a salir la segunda edición. Aquí hay otra cosa. Este es un libro que se ha vendido más que otros que has escrito de animales. ¿Esto te puede obligar a hacer una segunda parte o otros libros similares? Hombre, a lo mejor algún libro más sí hago, pero tampoco lo haces por dinero, porque ya sabéis que los escritores nos llevamos un 10% de cada libro. Estamos hablando de un libro de 12 euros, imagínate que nos llevamos 1,2. Es decir, un 1,2 tienes que vender muchos, muchos libros para retirarte siendo escritor, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que el que escribe lo hace de corazón, lo hacemos porque nos gusta, porque lo llevamos dentro y bueno, si nos da dinero, pues mucho mejor. Pero bueno, yo seguiré escribiendo, tengo ahora otro libro, pero en plan ya más serio. ¿Más serio? ¿Sobre animales o también sobre conducta humana? Sobre animales, pero sobre conducta animal. Yo estoy en Europa FM, en un programa, ya te digo, por las mañanas, y llevo una sección que se llama, es una comparativa entre la conducta humana y la conducta animal, ¿no? Entonces, de ahí he hecho un libro, que imagino que saldrá para finales de año, está todavía terminándose, y este libro, bueno, pues saldrá para el 2010 finales o primeros del 2011. Y luego, pues a lo mejor, quién sabe si saco otro libro de humor, no se sabe de momento. ¿Y en esta comparativa quién gana, los animales o los hombres? Hombre, los humanos a veces nos comportamos como animales. Lo que pasa es que hay veces que nos equivocamos pretendiendo que ellos se comporten como humanos. Pues Nacho Sierra, muchas gracias por compartir este ratito de radio en Radio Martorell. Y pues nada, que haya una tercera y una cuarta y una quinta edición de este Cerebro entre las piernas. Muchísimas gracias a todos. Venga. Muchas gracias, Nacho. Hasta otra. Adiós. En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. I qui anava a dir que no tindríem el senyor Fidalgo? Qui ho deia, qui ho deia? Que no tindríem el senyor Fidalgo? Qui ho deia? Qui feia, aixecava aquests falsos testimonis? El senyor Monyegal, segur. El senyor Monyegal, segur. Buenos días, bon dia, senyor Sergio Fidalgo. Bon dia. Bon dia. És vostè costum de trobar, eh? No, hombre, no. Ens fa patir. Jo acabaré el cardiòleg, eh? Per què? Perquè sí, perquè ens fa patir. Quan el senyor Soler diu, ai, no l'he trobat. Ai, que surt el contestador. Quan el tècnic diu, em surt el contestador. Jo pateixo. Que no. Bueno, de totes maneres, anem per feina. Sí. Metámonos en harina, que vostè ens ha enviat un guió. I havia jo he enviat un guió, això és mentira. Lo negaré davant del meu advocat i de qualsevol persona que pensi que això és una cosa organitzada i pensada. Ah, vostè què li està donant carnassa amb el senyor Monegal? Sí, vostè es pensa que treballa així, pim-pam, i el senyor tècnic no té res més que fer que buscar ràpidament els talls que vostè li diu. Claro, porque esto es un programa improvisado, ágil, moderno. Bueno, el senyor Monegal aquí farà sang, eh? Ágil sí que lo es, sí. Sí, bueno, en fin. Doncs va, de què parlarem, senyor Fidalgo? Avui parlarem d'un gènere musical que, sense dubte, es farà les delícies de tots vostès. Sí? Sobretot de vostès dos. Ah, sí, eh? Sí, okay. De què parlem? Ens està dient que no tenim gust o que som iaios? No, a veure, vostès saben apreciar la bona cultura, sí. La bona música, sí. I segur que han sentit parlar d'una nova tendència artística que va triomfar als anys 70 i 80 a Espanya, que és coneguda com el catetopop. És allò de un sac de whisky chili pop personal? Això és previ, això no és catetopop. Això era aquests, el desmadre 75, eren semihippies jorguistes. Ah, no és el catetopop. Catetopop eren grups amb gent amb tejijunta, amb boina comprada al Corte Inglés, i que es feien passar per paletos per guanyar uns quants calés a costa de unes cançons realment memorables. I quines cançons són aquestes, senyor Fidalgo? Ustedes dos recordaran sense cap dubte, perquè jo ara parlaré del meu top 3 particular, del meu top 3 del Catetopop. Bueno, jo tinc un top 3. Sí, no. Si és com el del menjar el top 3, ja m'espanto, eh? No, és encara millor. És encara millor, Déu-n'hi-do. És encara millor. I comencem amb el top 3, que és la mítica i impressionant Charanga del Tío Honorio. Vaya, por Dios. La Charanga del Tío Honorio, un respeto y todos de pie. Sí. Que interpreten la menos... Escolti'm, una cosa. Dintre d'aquests gèneres podria entrar, es podia incluir el senyor Fernando Esteso Mayola Ramona, Pechugona... No pienso adelantar nada. Ah, bueno. Escolti, si el tècnic ens pren mal, serà culpa seva, eh? D'acord. Val? Doncs vinga, anem pel primer, va. La primera és la mítica, com l'he dit. Hay que lavarlo, de la Charanga del Tío Honorio. Escuchen y disfruten. Arráncate, Serafín, arráncate tú, al aire. ¿Qué se puede hacer con el celo del Tío Honorio? Hay que volela, hay que lavarla. les lletres són treballades, profundes. Hombre, ¿le gusta o no le gusta? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a mi, com que el vi no m'agrada, això de que hay que beberlo, el senyor Soler sí que li agrada. Y hay que mearlo. Y hay que mearlo. Y hay que mearlo. Pues, això sí. Podria ser la birra, també, no? Eh? També pot ser una birra. També pot ser una birra. Bueno. Però la birra ja em recorda més una cançó que no sé qui era el senyor... L'agüita, mi agüita amarilla de los tres muertos. De los tres muertos, amb el senyor Carbonell al front, quan era jovenet. Exacto. Ja joven, joven y más bello. Sí, no com lo de l'Hospital Central, que ja, pobre home. Ei, jo no veo esas cosas, yo lo siento. No, no, ja. Home, però vostè escolta coses pitjors, eh? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir que Cateto Pop no es digna? ¿Cómo se atreve? Pero me estoy ofendiendo, ¿eh? No, pues no se ofengue, continúe. Le mandaremos padrins para hacer un duelo al sol allá en OK Corral. No, escolta, contra los gustos no hay disputas, que deia el meu avi. Bueno, pues mira, ahora, por ser malo, ahora posarem encara més temps del número 2. ¿Y quién es el número 2? ¿Se recorda d'un humorista aragonés maravilloso que es deia Manolito Rollo? Sí. Uy, sí, ha sonado, madre mía, ¿qué nos va a poner? Pues hizo un hit que es diu T'has pasado y ahora el gaudirem. Mare de Déu. T'has pasado, macho, t'has pasado, puedes tomar lo que quieras, que has estado pesado. T'has pasado, macho, t'has pasado, puedes tomar lo que quieras, que has estado pesado. Vio la otra tarde a la rosa la cangreja en mitad de la pechuga le metió una cobaleja y la rosa con los nervios hizo caso de triti y el Otavio la decía que no es pa' ponerse así. Senyor Fidalgo, per què em sona a mi que tots fan com de manyos? Sí. Senyor Fidalgo, que encara està aquí? Ai, que l'hem perdut ja. El senyor Fidalgo deu aprofitar, tira la cançó i després s'ha d'anar al lavabo. Diu, Dios, me voy un momento. Hay que mearlo. Senyor Fidalgo. Macho, que t'has passat. És curiós, aquest home. Però és una mica com significar el típic pueblerí, no? Aquell senyor incult que parla malament. Ara no parlem del senyor Fidalgo. No, estem parlant de les cançons aquestes de l'agropop. Sí. Sí, però... Però no tots són així. Només ens falta un Manolito el Corto. Peris, dongui-li temps. Aviam, dongui-li temps. Ha desaparegut el senyor Fidalgo. Senyor Fidalgo. Senyor Fidalgo. Aquest home... Els hi juro que això no és Quarto Milenio. Podria ser-ho. Perquè el senyor... el senyor Moregal la setmana que ve ens crucificarà. Escolti'm, ha desaparegut. El telèfon no li va. No, sí que li va, sí. Ha desaparegut. El que passa és que el tècnic està picant amb l'auricular sobre la taula, no sé què passa. Sí, diu... Vaja, por Dios. Hem perdut la línia. Doncs bé, ha sigut un problema no del senyor Fidalgo, sinó és un problema d'aquí. Que hi ha un petit problema amb la línia telefònica. Doncs bé, mentre intentem solucionar això, que ja no ens donarà temps pel pobre senyor Fidalgo, que deu estar com un boig dient que no ens sentiu a l'agropop, que no ens sentiu a l'agropop, i tal. Clar. Ens quedava també un altre tema d'aquests que havia posat amb el seu guió. Mm-hmm. Que de... Guió que no és guió, diu. Bueno, jo també els explicaré. A veure... Els guions que em fa el senyor Fidalgo és avui parlaré de l'agropop. Els talls són aquest, aquest i aquest. Sí. Adeu. I ja està. Ja està. Diu, llamadme lo más tarde posible. Sí, llamadme lo más tarde posible. Com que no sap ni l'horari del programa... Tant se li va. Tant se li dona. Llamadme lo más tarde. Avui deu estar dient, els he perdut. Els he perdut. A més, ara intentarà trucar els mòbils i com que els tenim aturats... Clar, home, per això ja ho deu saber. No ens pillarà tampoc, en fi. De totes maneres, una vegada que ho localitzem... Aprofitar i posar el tercer tall, no? Sí, però ja. No és que no me'n recordo quin era el tercer tall. Aviam. És igual. Que soni, no? A veure, que soni. Sí, fins i tot ens sorprendrà el senyor Fidalgo amb això que ens volia posar. Tan maco, sí, va, posa, a veure. Y cinco de acción, se ha acabado. Y llevo aquí yo como 14 horas esperando que parece que he nacido aquí para cantar lo de la Ramona. Oye, pues canto la Ramona, se me han ido los paletos, se me han ido aburridos, se me han ido a comer el champán, a tomar las uvas, se me han ido a todos los lados, hombre. No hay derecho, he tenido que enganchar aquí a tres del Valezún para que me acompañen. La Ramona primera, y se ha acabado. La Ramona. Sí, espera, están aquí. Acompáñame. Vení aquí, no me den miedo. fuerte. La mona, te quiero. ¿Y esto qué hace? Sus piernas son dos columnas, su trasero es un pandero. La mona, te quiero. Le han hecho un retrato en casa del retratero. Como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Le han hecho un vestido colorado de terciopelo, hecho de mona. ¡Padre, cómo estamos gozando! La Ramón es barrigona, su cuerpo da miedo, velo. ¡Fuerte! ¡La mona! ¡Te quiero! Bien, la Ramona pechugona, tiene dos cántaros por pecho. ¡Fuerte! ¡La mona! ¡Te quiero! Bien, tiene una ballena, la han cazado los balleneros. ¡Fuerte! ¡La mona! ¡Más fuerte! ¡Te quiero! Ramona, te quiero. Ramona, te quiero. Ramona. Ay, Ramona, un cacho carne con ojos, eso es lo que... Bé, senyors, senyors, com que el senyor Sergio Fidalgo no ha pogut acabar la seva col·laboració i aquí no ha estat culpa d'ell, quan ho és, ho diem, i quan no, no, ha sigut una petita caiguda de la línia telefònica d'aquí del Centre Cultural on ens trobem, que ha impedit la comunicació. Llavors, què passa? Que el senyor Fidalgo està intentant trucar, nosaltres estem intentant trucar, i es creuen les trucades i comunica. I no hi ha manera, clar. Amb la qual cosa, doncs, deixem-ho aquí. Ja és la una del migdia, serà el moment de connectar amb els serveis informatius i després tornem amb l'última mitja hora, amb els últims moments del programa En Companyia. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. La una. El responsable dels bombers d'Aragó ha comparegut a la comissió parlamentària que investiga l'incendi d'Horta de Sant Joan i ha afirmat que van abandonar la zona on van morir els 5 bombers catalans perquè no era segura. Així ha contradit els comandaments dels bombers de la Generalitat i ha assegurat que sí que van avisar que marxaven. La cimera entre els partits polítics i els agents socials catalans anunciada pel president José Montilla es farà el dia 12 de març, divendres de la setmana que ve. La trobada, un compromís assolit al Parlament la setmana passada, ha de servir per trobar noves fórmules per sortir de la crisi. Les vendes de cotxes a Catalunya han pujat un 40% al febrer. Malgrat les dades positives, els fabricants han advertit que ja s'ha gastat la meitat dels diners del Pla 2000è per animar les vendes. El web laporta2010.cat ha quedat operatiu pocs minuts després de les 12 sota el lema Joan Laporta, ara és el moment de servir al país. El president del Barça es postula com un actor més en la construcció d'una Catalunya plena. La gran afluència de visites està causant problemes, per cert, per connectar-se amb el web. L'Audiència Nacional Espanyola processa 13 membres d'ETA i de la guerrilla colombiana de les FARC per haver col·laborat per intentar atemptar contra dos presidents de Colòmbia en territori espanyol. El tribunal també acusa el govern veneçolà d'Hugo Chávez de col·laborar amb ETA. I des d'avui la sau del Club Capitol de Barcelona passa a dir-se Sala Pepe Rubianes. Aquest migdia s'ha descobert en directe al matí de Catalunya Ràdio la placa amb el nom de l'artista i el responsable de Mediapro, Jaume Roures, ha anunciat també que es farà una pel·lícula sobre l'artista. Pel matí de Catalunya Ràdio avui han passat els amics de Rubianes, entre els quals Carles Flavià, Andreu Buenafuente, el pare Manel, Joan Gràcia, Joan Lluís Bozzo o Toni Soler. Catalunya Informació. Ara els esports. El Barça perd 11 jugadors aquesta setmana pels partits de seleccions. A l'entrenament d'avui, Ibrahimovic ha necessitat tractament per unes molèsties a l'esquena. Fins dijous, la plantilla no estarà al complet per jugar contra l'Almeria. A l'Espanyol, jornada de descans després del primer punt fora en 4 mesos. En bàsquet, el tenis del Riga, el Barça, Xavi Pascual, destaca el bon ambient i el compromís del vestidor com a arguments que marquen la bona temporada actual. En declaracions a Catalunya Ràdio demana que no es pensi ja que l'Eurolliga està guanyada i que la mentalitat sigui la d'anar partit a partit. I el temps aquesta tarda bufarà el vent de ponent, especialment a les Terres de l'Ebre. Tot i la presència d'alguns núvols, l'ambient es mantindrà agradable amb més estones de sol. Només quedaran alguns núvols al Pirineu Occidental, difícilment amb precipitacions. Aquesta nit el cel estarà més serè i l'ambient serà més fred. El resum de l'actualitat esportiva. Els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana. L'esport base i el comarcal. Les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre. El Radio Esport, amb Lluís Tomàs. Arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família, es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyores i senyors, ja ens passen 7 minutets de la 1 del migdia. Continuem en directe aquí a l'estudi central de Ràdio Martorell. I això, com han sentit vostès, això és En Companyia. I En Companyia som gent refinada i gent que ens agrada com els diria jo, experimentar coses noves, i per això hem estat fent un seguit de restaurants on les maneres de menjar són diferents. Sí? Sí. Per exemple, hi ha un restaurant en què vostè menja sushi, i al sushi li serveixen a sobre una model nua. És dir, hi ha una senyoreta nua que s'estira sobre una taula i li van posant allà el sushi. I quina gràcia té? Menjar, que en vez de plat té una senyoreta de bon veure. Ah. Ara, el problema està que vostè no la pot pessigar ni amb els palillos, ni la pot tocar. Mare de Déu. Pues és complicat, perquè com s'agafa el sushi? No és allò que diu, a veure, acabo de menjar el plat i el llepo, allò que fa alguna gent. Sí. La llepa, dius, no, agafa la senyoreta i la llepa i tenim un problema. Tampoc pots utilitzar forquilla ni ganivet, clar. Però evidentment no, evidentment no. Ostres, queda complicat, el sushi, això. El sushi no es fa servir forquilla ganivet, eh? No, el sushi, bueno, li porten tallat, perdoni, i vostè amb dos palillos. El que té pràctica amb els palillos, perquè si no se te'n va el sushi a fer punyetes. Sí, bé. O sigui, exactament les normes són que no es pot parlar amb la model, no es pot tocar la model no, i no se li poden fer allò pessigades amb els palillos, eh? I tampoc quan estigui xerrant amb els seus amics, allò que està fa, no dir comentaris inapropiats. Mare de Déu. Mm? Val. Allò de dir aquesta model, de, com allò que hem sentit de l'agropop, no? Sí. Hay que tocarla, hay que tocarla. Dius, no. No. Queda no, lleig. No, queda lleig, no s'ha de fer. Després hi ha altres restaurants en què doncs, serveixen, com per exemple el Toilet Restaurant, que es veu que a Pequín està fent furor, en el qual doncs, els seients són vàters. On de? Vostè seu en un vàter. Doncs... Bueno, hi ha gent que llegeix sí, el vàter. Sí, sí, no, no, no, clar. Però menjar el vàter, què vol que li digui? A veure, és un... A veure, com li explico jo? Ho fan veure que és el vàter. Els seients són vàters. És fictici. És fictici. No, no, no és com allò dels reis que menjaven asseguts al vàter i pim-pam, pim-pam. No. No. Doncs ja ho saben, senyors i senyors. Hi ha infinitat de restaurants que, escolti'm, fan furor amb aquestes coses estranyes. Perquè la gent del món de la restauració el que ha de fer és inventar-se coses noves clar. Per poder atraure clients. O sigui, no és qüestió de menjar, és qüestió d'inventar-se ambients diferents perquè vingui la gent. Exacte. Ara, l'últim, ja saben vostès que el senyor Ferran Adrià, com que ha tancat el Bulli, bueno, vol tancar, diu que ara es dedicarà a promocionar la cuina aquesta tan, diríem, tan, com ho diria, tan natural. Que les pastanagues siguin pastanagues i que res de fofrificació. No, cosa natural, cosa de la terra. El conill que vol, la pastanaga ben fresca. El conill, la pastanaga ben fresca. Exacte. Sí. Vostè fa el conill amb pastanaga i el conill ha de ser fresc i la pastanaga fresca. També. Les patates bueno, fresques... El conill normalment, més que fresca, està mort. Vull dir, sí, clar, però em refereixo que no sigui un conill que el van matar fa, jo què sé, quan Colón va arribar a Amèrica i se l'estigui menjant vostè, a un conill ni, que l'hagin matat... Ni que sigui vell. Exacte, que l'hagin mort... Un conill jove, perquè està més tendre. Vostè li treu la pelusilla, el conill, i llavors, bueno, cuina. En fi, a mi el conill tampoc no és... No li agrada. No és plat de la meva... Yeah. No és plat de la meva devoció. Bé, senyors i senyors... Ara m'agrada fer una cosa que faig cada setmana i que, com que sempre em surt malament, a veure si avui em surt bé. Bon dia, senyor Monegal. Bé, qui és el que et surt malament, eh? Quan dic bon dia, vostè entra a sac i comença a criticar i no em contesta el bon dia, com ara. Bon dia, senyor Monegal. Bon dia, senyora Casens. Bon així bon m'agrada bon que sigui educat i que la gent digui quina persona més educada. Sí. Què ha passat que avui ha entrat una mica més tard, vostè? Estava distret. Tard, bé, amic, jo entro quan em truqueu. No, perdoni, el tècnic porta estona trucant-lo i vostè comunicava. Bé, això és impossible perquè el meu telèfon estava lliure des que m'ha trucat el Ricardo a 11:15 per entrar. Sí. No he acabat de parlar amb ningú més. Això no ve aquí, li diu amb el Jordi, que està dient que no amb el cap. El Jordi està dient que no. Bé, amics, veieu la tàctica que fan servir de desgast, m'estan desprestigiant... utilitzen el tècnic perquè vagin contra meu. Sí, sí. Jo us prometo, amics meus, que estava fent les meves feines davant de l'ordinador. Les seves necessitats estaria fent. I aquí ningú no estava parlant ni res. Estava amb la secretària o sol fent les feines? Si s'apunten malament els mòbils o es pitgen malament les tecles del telèfon, no és culpa d'un servidor. M'està dient que el tècnic no sap trucar per telèfon? Bé, amics, doncs no si estava trucant i estava comunicant, a mi no m'estava trucant. Això ja us ho dic ara. Això es pot demostrar amb el registre de trucades. Sí, que queda aquí també registrat. A mi ningú m'ha trucat ni jo he parlat amb ningú. Val, no. Així que, Jordi, entenc que és dilluns, però sisplau, no carreguis la teva incompetència. Ja vindrà. Ja es trobarà amb vostè i el Jordi, ja. Ja es trobarà amb vostè i el Jordi. Cada vegada el Jordi, que era un bon tècnic, era un home seriós, cada vegada que està treballant amb vosaltres, cada vegada s'aproxima més amb el Manolo. Què faltava ara? Què faltava? Ara que té que veure el Manolo aquí. Exacte. Vostè sempre fent amics, Bé, amics, en Jordi, que fins ara un home solvent, que els talls entraven quan havien d'entrar, no era com el Manolo, que li deies entrar al tall i el tio venia al lavabo corrents perquè sentia la d'allò i pitjava el botó. No, el Jordi era un home que estava allà assegut. És. Per què diu era? Sí, és. Bé, li han fallat els talls. Això que acaba de fer ara, això que acaba de fer ara, és ajustat de guàrdia. Bé, aquesta vegada li hem de donar un clatellot. Sí, un clatellot. Ha sentit el Jordi quin missatge li envia? Bé, amics, ja m'ha amenaçat. Sí, violència física ja, fins tot violència física ja. En fi, bueno... Sí, amics, però què es pot esperar, una gent que no sap, ni el dia que està, ni l'hora, ni quan comença el programa? Si no, fixeu-vos, la setmana passada, com començava el programa, el Requesens. Endavant! 12:08 No, 12:08 del matí. Ah, això mateix. No, és que com que tinc gana, m'estava ja menjant una parauleta. Vostè no s'ha equivocat mai, senyor Monegal? Si no és allò que passa a la meitat del programa, al final, no. Si just acaba la cançó d'entrada, la primera paraula que diuen després de la música, ja s'equivoquen. Ja. No, això se'n diu, en futbol seria un gol matiner. Els entrenadors després això que cauen sancions al vestidor perquè això denota falta de concentració. Mai et poden fer un gol ni els 5 primers minuts ni els darrers 2 minuts de partit. S'ha d'estar concentrat. Sí, hi ha 7 minuts que no es poden fer gols en futbol. I aquests pollastres a la tercera paraula s'equivoca ja, només entrar. Això vol dir que el cap no està on havia d'estar. No, el cap hi va ser-hi, el cap hi va ser-hi amb aquest programa, va fer la seva secció. Sí. Això és un lapsus lingüe. Sí, això és un... Bé, això és ajustant de guàrdia. El senyor Ricard el provocava perquè caigués vostès amb el cunilingüe i no ha caigut, No he recollit el guà. Ja he vist. Fixeu-vos per això, amb això sí que s'equivoquen amb l'hora. No és... que és quan estan amb la seva salsa, quan parlen de sexe, d'ereccions, de cines, de totes aquestes coses, fixeu-vos, la setmana passada estàvem parlant d'una tendència que, segons ells, perquè això no ha sortit enlloc, deu ser algun amic seu que ho ha fet, i ells ja ho eleven a la categoria de tendència de moda. Això és una cosa inaudita. Fixeu-vos, estan parlant de tatuatges al penis. Ah, és fantàstic, això, amics meus. Si vostè no n'emporta cap, no vol dir que la gent no se n'en faci, Fixeu-vos quin to, aquí no s'equivocaven, aquí els sortien les paraules fluïdes. Endavant! Hi ha una moda que és tatuar-se el penis. Caram, quin dolor, no? Això diuen els dermatòlegs, diu, ves que això fa mal. Home, per lògica, no? I hi ha gent que diu, a mi m'és igual. Sí. Jo sóc xulo. Clar. Ara, té problemes, és més car. És més car. Sí, perquè es veu que costa trobar tatuadors o tatuadores de penis. Perquè mentre es tatuen, el penis ha d'estar erèctil. Què passa, que no li agrada que parlem de certes tècniques de tatuatge? Amics, una cosa que segur que ho han llegit, vés a saber quina o li ha dit algun amic marginal que deuen tenir. No, això és d'agència de notícies, no... Qui es fa un tatuatge al penis? Això no és moda, amics, no és que no us enganyin, I després fan el joc de paraules, perquè ha d'estar erecta, ha d'estar erecta, perquè ho ha de fer una senyora, un senyor, una senyora, Ja només falta que haguéssiu dit que hi ha problemes, que poden haver efectes secundaris, com és que mentre t'estan fent el penis, el s'està exaltant, està parlant de penis, s'està exaltant, senyor Monegal? Se m'està enfarfullant vostè, Farfullar. El verb farfullar vol dir entrebancar-se. Sí, amics, només hagués faltat dir que amb els efectes secundaris d'un altre transcurs del tatuatge en el penis hi havia el perill que aquest membre s'oturés. Això ja... Què diu que li ha de passar al membre? Que s'oturés. Ah, s'oturés. Tots els tatuatges fan supuracions, Això, aquí sí que no s'equivocava. No heu vist quina fluïdesa de vocabulari, quin ritme radiofònic, quines ganes, quina empenta li posaven parlant d'això. Després dirà que no té ritme el programa. Bé, amics, és el que hi ha. Vostè no s'ho faria per fer un treball de camp, un tatuatge al penis, senyor Monegal? Bé, amics, jo no pago perquè em facin coses al penis. Ah, està molt bé. Molt bé, no? I si li fessin gratuït? Llavors seria qüestió de parlar-ne. Si em fessin el papito, potser sí. Ah, molt bé. O sigui, si li tatuen tot el papito, el penis, llavors potser sí que ho acceptaria, no? Això mateix. I llavors el tindria amb les ales plegades i després se li desplegarien les ales. Això mateix. No, i veu com ja li agrada. Sí, al fons ja li agrada. Amics, anem a pel darrer tall. Jo ara diré un nom i veurem si el Jordi, aquest tan bon tècnic que diuen que és, que s'està espatllant mica en mica, ha fet la seva feina, no? I quan jo acabi de dir el nom, poso alguna cosa que hauria de posar. Parlo de Sergi Fidalgo. A ver, ¿tienen ustedes esos cortes tan bonitos? Els tenim. El nostre tècnic des d'aquest matí que està treballant, perquè va enviar-ho vostè a hores destemplades, també el dic ara. Hombre, però és que... No me que té tota la setmana i m'ho envia a última hora. Bueno, cuando se me ocurrió... Escolta, anem per parts, amics. Anem per parts. Això no és l'objectiu, eh? En Jordi aquí ha sortit com ha pogut, eh? Jo la setmana passada vaig dir, reclamo una música d'atenció, d'atenció, per quan la setmana que ve, és a dir, aquesta, parli de Sergi Fidalgo. Quan jo he dit Sergi Fidalgo, hauria d'haver tirat una música d'atenció. No s'alteri, que se li posa la vena del coll com la Patiño i no hi ha problema. I no el tall. I després encara va amenaçant-me de clatellots quan ell ni se'n recordava de la música d'atenció. Quan ha tirat el primer que se li ha ocorregut... Ha tirat el tall, com podia haver tirat qualsevol altra cançó. Això és el professionalisme. Escolti, el senyor Jordi té moltes coses al cap i no pot estar per capricis seus. Bé, amics, ja ho diré. Si ni tan sols m'ha deixat comentar el tall, que aquí no anava el tall, perquè aquí no anava el tall. Aquí jo anava a parlar de Sergi Fidalgo, hauria d'haver entrat la música d'atenció que jo vaig demanar la setmana passada i que ell es va comprometre, No s'exalti, que se li posa la vena com la Patiño i acabarà malament. Que es va comprometre a buscar i a tenir. Sí, per supost que la tindré, ja xulejant. Escolti'm, si vol ho repetir... Dic Sergi Fidalgo, i en lloc de tirar la música requerida, no fa dues hores, no fa un minut. Li va bé aquesta? No, ara ja pot posar la cançó de la Becrem o la que vulguis, igual, això ja no toca ara. Ara aquí això ja no és. Ara què toca, la de la Becrem, diu? Això és com jugar, com intentar fer un gol després, quan s'ha acabat el partit, i perdut, Bé, Jordi, no és està això, molt futbolista, últimament, Vostè està molt futbolero, Els gols s'han de fer durant el transcurs dels 90 minuts, Bueno, bé, doncs comenti el tall. Quan ja has perdut, no s'hi val sortir del vestidor i amb el camp buit fer un gol. Això no té mèrit, això no comptabilitza, no fa, i això no ho estàs fent, Jordi. Bueno, comenta els talls o no? Comenta l'últim tall o no? Bé, ja l'heu sentit, ja l'heu sentit el Fidalgo, aquest personatge que la setmana passada em va amenaçar que m'espiaria. Sí. Doncs, bueno, si envia els talls 5 minuts abans i diu que els envia quan se li ocorreix. Això és sensacional, És sensacional, que això un treball de previsió. Què ha passat ara? Què són aquests xiulets? Ui, que l'hem perdut. Senyor Monegal, que hi és? Senyor Monegal, que hi és? No se'ns haurà caigut la línia un altre cop. Ha tornat a caure la línia un altre cop? Ai, mare Déu. Senyor Monegal, que hi és? Quina bronca. Tenim línia. Senyor Monegal, què passa? Se li haurà acabat el mòbil. Ja li he dit, no s'exalti que se li posa la vena al coll com la Patiño i tindrà un problema. I no em fa cas, estatusia i tot, de l'arrabato que li he agafat perquè aquest senyor no s'ha recordat de posar la música de fons. De fons. Que ara li direm que la setmana que ve sí que tindrà la seva música de fons quan digui Fidalgo. Ara la setmana que ve no posarà cap tall de Fidalgo. Total per tocar els nassos, per fer-li buscar una música per anar. Exacte. Perquè el senyor Monegal, ja ho saben vostès, que és allò que en català diuen tan nostrat torrecollons. Sí. M'entenen? Té aquesta cosa tan de pla. Ja, el Josep. Bé, doncs hem perdut el senyor Monegal. Ara comunica, i després doncs dirà que no comunica. Exacte. Bé, ai, senyor, si doncs no hem perdut el senyor Monegal, ha pogut entrar els tres talls que volia entrar, s'ha exaltat i tot, deu estar, igual estan trucant urgències, i per això comunica. També pot ser. La setmana que ve ho sabrem. Ara anem a fer una petita musiqueta, i després tornem ja pràcticament per enllestir això. Un racó i el llit de fusta negra i forada. que et desperta més bé. Però no vull que els teus ulls plorin, digue'm adéu. El camí fa pujada i me'n vaig a peu. Fauna i flora. El dofí. El dofí. Un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio i escoltar En Companyia. En Companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyores i senyors, i hi ha una qüestió que segurament vostès ho hauran vist, però que no li han acabat de prestar tota l'atenció que haurien d'haver-li prestat, que és el buscador Google. El buscador Google, que el té molta gent com a pàgina d'entrada, cada vegada que hi ha un aconteixement, les lletres hi posen un dibuixet. Sí. L'altre dia, un diari qualificava la persona que fa aquests dibuixos com l'artista mundial més desconegut. Perquè, clar, les seves obres són conegudes arreu del món, però que ningú sap qui és. Doncs bé, aquest senyor es diu Dennis Hound, té 30 anys, i va entrar com a programador a Google. Llavors, un bon dia, l'any 2000, ell va entrar com a estudiant de pràctiques, com tenim aquí el nostre grum, que jubilarà sent grum, jubilarà sent becari. Doncs va entrar i li van proposar un bon dia, diu, escolta, per què no fas un dibuixet perquè és un aconteixement? I ho va fer. I això va agradar a la gent de Google i van dir, doncs mira, podem manipular les lletres i cada vegada que hi ha un aconteixement, fer-ho. I a partir de llavors hi ha un grup d'experts que es dedica a buscar aconteixements a nivell mundial i llavors li passen la llista. Dius, hi ha això, i ell va fent. Diu que està molt content de, per exemple, una poma d'Isaac Newton que la va fer animada, li van deixar fer animada, i que aquella, que era l'O, que aquella, pum, aquella d'això, que estava molt bé. Va fer una sobre el Joan Miró, a nivell d'aquí. I després ha fet, doncs, lo típic, les Olimpiades del 2008. Va fer l'aniversari del pintor René Magritte. En fi, ha fet tota una sèrie de coses. Sí, doncs aquest senyor... Els aconteixements. Doncs aquests senyors ja té, diríem, cara, ja té nom. L'artista de Google es diu Dennis S. Juan. Aquí queda, senyors. No, està bé conèixer-lo. Exacte. Perquè és el que vostè deia. Vull dir, surt per tot el món, arriba tot el món i no sabem qui és. I ningú sap qui és. Doncs bé, senyores i senyors, ens entra ja la música de fons. És la veu del senyor Jaume Sisa, que ens parla d'aquestes estampes de juliol. I amb aquesta música anirem ja a posant... A dinar, anem a dinar. Anem a dinar. Anava a dir, anirem posant punt i final al programa, però queda més contundent, anirem a dinar, senyores i senyors, que ja ens hem guanyat per avui el jornal. Com sempre els hi dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa i ens tornem a retrobar, si vostès ho desitgen, i esperem que sí, el proper dilluns, aquí a la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell.